Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Esra Elönü, Abidin Özkan, Nisan Kumru, Büşra Ünsal, İsmail Er, İbrahim Okumur, Ümit Kaplan, Celalettin Yüksel, Mustafa Tavukçu. Ana hoş geldiniz. Amanın çocuklar bunlar mı Cihangir? Bunlar büyük gider be. Geçen bayram aha şu kadar da bunlar be. Yine mi buraya geldik ya? Babam tekstil mağazası bilmez mi ya? Burası da tekstil mağazası kızım ama adımız tuhafiyeci kaldı işte. Ama burada yeni çeşitler olmuyor ki. Nasıl olmaz kızım? Ne çıktı yeni ilk önce bize gelir. Buradan mağazalara gider. Biz ilk yer olduğumuz için diğerlerinden de ucuzdur. Onlar bizim verdiğimizin üstüne 5 ekler satar. Orayı mağaza yapan ışıklar, öyle pejmurda olduğuna bakma buranın. Mirkelen pantolonları bile var. Anne, burası modayı 10 yıl önceden takip ediyor ya. Buranın şu kokusu bile ne kadar evcil. Burada yeni blue jean çeşitleri bulunmaz kesin. O asi koku yok burada. Bayram gelmişse eğer Murat tuhafiyedir gideceğimiz yer diyerekten tuttum çocukları getirdim Murat abi. Aradan bir bayram geçti. Bayramdan bayrama geldiğimiz için unutanlar olabilir. Murat amca bir diğer ifadeyle Hacı abi bizim aile tuhafiyecimiz çocuklar hatırlatayım. Evet Allah utandırmasın. Kocaman dükkan seçin seçtiğinizi beğenin beğendiğinizi giyin deneyin deneyeceğinizi getirin ödesin Cihangir. Şöyle geçelim Cihangir bakalım senin bölüme. Babamın bölümü mü var? Bir numara büyük al gelecek bayrama da giy bölümü. Sağ olun Hacı Murat amca. Çocuklar kocaman oldu artık. Üstüne olanı seç bölümüne bakalım biz. O zaman bütün dükkan sizin. Gel. 40 liraya takım veriyoruz. 40 liraya. Kaç tane paket yapıyoruz abi? 5 tane mi? Hemen. Ben bir şey demedim kardeşim. Git başkasına sınaş. Gel. Bayram oldu böyle oldu. Ne alırsan 10 milyondan başlayan fiyatlarla fabrikadan halka. Gel. 10 milyon. Kolay gelsin abi. Kolay geldi. Başınıza geldi. Kalite ayağınıza geldi. Şu gömlekten alayım. Hayır o değil ya yanındaki. Ama mavi çizgili olan. X large var mı bunun? Ayıp ettin abi. X large bile var. Bizde her çeşit bulunur abi. Hulusi bul abinin istediğini. Tamam usta. İşte buyur abi. Madem 10 milyon 2 tane paketleyin. 10 milyon değil abi. Sizin seçtiğiniz gömlek tane fiyatı 25 milyon. Ya deminden beri 10 milyon diye bağırmıyor musun kardeşim? Mahallenin ne alırsam 1 milyoncusu mu sandın burayı abi? Bak iyi dinle tekrar bağırıyorum. Gel bayram oldu böyle oldu. Ne alırsan 10 milyondan başlayan fiyatlarla fabrikadan halka. Gel. Ne diyormuşsunuz canım abim? 10 milyondan başlayan diyormuşuz. Sanki 10 milyon der gibi anlaşılıyor kardeşim. Abicim araba reklamlarında ne der? 20.000 YTL'den başlayan fiyatlarla der. Ama içeride 60.000 YTL'ye de araba vardır. Başlangıç önemli. Bunun 10 milyondan başlayan hangisi? Ondan alayım o zaman ben. Hulusi ver abi 10 milyonluklardan. Altlarda usta bulmam biraz zaman alır. He tabii işte iyileri yığmışsınız. Ne diyorsun abi? Sebze halimi manan mı burası? Gömlek satıyoruz burada. Yarma şeftali değil yani. Hah buyur abi bunlar 10 milyonluk. Al abi senin için bir tane kalmış. Bu ne renk ya? Mavi abi. Turkuaz da diyebiliriz abi. Madem diyebiliyoruz diyelim o zaman. Turkuaz abi. Hadi kayınpiderini de seviyormuş. X'ler çıktı. Hangi marka bu beyefendi? 10 milyonluk gömlekte marka mı aranır abi ya Allah'ını seven. Seninki de sakızla garanti belgesi sormaya benzedi. Sen söz Hulusi. Aranır tabi. Evet hangi marka bu beyefendi? Sapmen. Yıllardır satarım abi. Süper bir markadır. Leke tutmaz, is yapmaz, kolay temizlenir, ütü tutar. Bak abi ben de giyiyorum markasını göstereyim. Hulusi yardım et. Göster şu sırtımdaki marka yazan yeri abiye. Ah aldım. Buyur bak abi. Lan ne yaptın lan? Yırttın mı salak herif? Siz de giyiyorsanız kesin kalitelidir ha. Hulusi niye söktün oğlum gömleğimdeki markayı lan? Bundan sonra gelen müşterilere biz de giyiyoruz dediğimizde nasıl kanıt göstereceğiz? Lan keseceğim bunu haftalığından, sonra da senin o bıyıklarını keseceğim. Usta her seferinde boynunu sündürüp müşteriye göstermek zor oluyordu ya. Kireçlenme mireçlenme olur Allah korusun. Sonra siyatik miyatik, tutulma mutulma, kırılma mırılma. Uzun etme, uzun etme. Evet abi, gördün biz de giyiyoruz. Kalitesiz olsa biz giyer miyiz abi? Biz fabrikadan direkt satıyoruz abi. Hangi fabrikadan? Sınır tanımayan kaçakçılar derneğinden. Hulusi! Sapmen'in üretim fabrikasından abi. Abi, biliyor musun? Yurt dışına bile ihraç ediyoruz. Nereye? Orta Avrupa'ya mı? Yoksa 3. dünya ülkelerine mi? Valla ediyoruz bir yerlere de hatırlayamadım. Dış ticaret sorumlumuz Hilmi abi şöyle birkaç saat beklersen burada olur kendisi. Ona sorarız. Bunda açılma yırtılma olmaz değil mi? Ya kardeşim 10 milyona mal alıyorsa sorduğun sorulara bak ya. Bu kadar soruyu avukata sorsaydın en az 150 milyonunu alırdı ya. Sen sus Hulusi. Abi Sapmen diyoruz ya. Süper bir markadır abi. 500 tane filan sattım bayram dolayısıyla. Bir şikayet de almadım. Hayır bir şikayetiniz olursa yerimiz belli. Nasıl belli kardeşim? Yol kıyısında binlerce tezgah var sizin gibi. Hem 2 gün sonra bayram. Nasıl bulacağım ben sizi 2 gün sonra? Abicim kalitesiz olsa biz satar mıyız ya? Siz sattığınıza göre kesin kalitelidir. Ha şunu bileydin. Yıllardır kalitemizden taviz vermeden sizlere güler yüzlü personelimizle hizmet ediyoruz. Çift klimalı salonumuz üst kattadır. Aynı yerimiz vardır. Bul abi aynısını aynı fiyata sana bedava vereyim. Vallahi geldiğim yerde 5 milyona satıyorlardı. Aynen bunun gibi hatta daha fiyakalı daha kaliteli. Gel eğil eğil kulağına bir şey söyleyeceğim. Abi onlar zaten bir yıkamada atar rengi mengi. Sen yabancı değilsin abi. Seni dost bildim söylüyorum bak kimseye de söylemem ha. Satıcı bey Çin malı filan olmasın bu? Ne Çin malı abi? Olsa olsa Japon teknolojisi olur bizde. Hem ha Çin ha Japon ne fark eder? Ha Çin ha Japon ne fark eder? Ne fark eder? Bir dakika. Sizi bir yerden hatırlıyorum ben. Nereden tanıyacaksın abi? Biz burada yabancıyız. Sizi ilk defa görüyorum yani. Sanki daha önce başka bir iş yapıyordunuz siz. Yok birader, ben kendimi bildim bileli gömlek satarım. Hulusi de babasını bildi bileli benim yanımda. Evet yani abi biz önceden elektronik iş falan yapmıyorduk yani Karaköy'de. Sizi tanıyacağım. Etme eyleme abi, nereden tanıyacaksın? Olsa olsa kalu beladandır. Flashback bir girsin, söylerim ben. Ha Çin ha Japon ne fark eder? İkisi de aynı millet. Hem lütfen birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğumuz böyle bir dönemde milletsel ayrıcalık yapmayalım. Garantisi biziz abi bunun. Koskoca dükkan burada duruyor. Gitmiyor. Ben malıma güveniyorum abi. Bakma öyle Japon Çin dediklerine abi. Hepsi aynı millet, aynı teknoloji. Sen sanki sokakta gördüğün çekik gözlüleri ayırabiliyor musun bu Japon bu Çinli diye? Evet, siz kesinlikle olsunuz. Karaköy'deki müzik seti satıcısı. Ulan sizin yüzünüzden 675 YTL vererek Japon teknolojisi diye itelediğiniz sapayı marka sesi çıkmayan bir müzik seti almıştım. Sizin yüzünüzden yine bıyığımı kesmiştim. Yok abi benzetiyorsun. Git işini Allah'ını seversen ya. Usta ne kadar çok adam buldu bizi bugün ya. Ulan size olan hıncım hala geçmedi. Şimdi bir de gömlek dolandırıcılığı ha? Hulusi topla malları zabıta geliyor Hulusi. Hemen usta. Ulan durun lan durun kaçmayın lan ceza kesmeyeceğim lan durun. Durun lan. Ulan beni görünce bütün seyyarlar da kaçıyor. Ucuzluktan bir bayramlık gömlek alamadım oğlana ya. Baba bütün bayramlıklarımızı sen seçmek zorunda mısın ya? Ben sadece tavsiye kararı alıyorum oğlum. Anne ya bırak ya. Ben bunları almak istemiyorum. Şunlardan bari olsun. Fistan mı giyeceğim bayramda ya? Ben de tavsiye kararı alıyorum. Aman da ne güzel şeyler seçmişler. Ne de olsa Cihangir Bey gibi estetiğe önem veren, kaliteyi benimseyen bir insana böyle çocuklar yakışır doğrusu. Helal olsun. Siz yatın kalkın şınav çekin. Şey bize dua edin. Bizim zamanımızda böyle miydi Murat Bey değil mi? Değildi efendim değildi. Tutar babamız elimizden götürürdü manifaturacıya tuhafiyeciye. Birer ikişer numara büyüklerinden gömlekler, pantolonlar alırdı. Aldıkları ceketler ah böyle dizlerimize kadar inerdi neredeyse. Gömleklerin yakaları çenelerimize çıkardı. Pantolon paçaları yerlerde sürünürdü, böyle yerleri süpürerek giderdi. Pantolon bellerini böyle katlayarak kemerin altına gizlerdi. Zevkimize göre giyinmek nerede? Üstümüze uyanını bile bulamazdık ya. Siz de suç ortağı olurdunuz değil mi Murat amca? Geçim kızım geçim. O zaman bir kere alabilirdin böyle şeyleri. 5-10 senede giyerdin bir aldığını. Fakat Cihangir Bey ne dersek diyelim. Babalar çok ileri görüşlü insanlardı. 5 sene sonrasını şimdiden görürlerdi. 5 sene sonra bir çocuğun ne boyda olacağını, hangi kiloda olacağını bilirler. Ona göre seçerlerdi elbiseyi. Oğlum Volke, oğlum ula boğulsana lan, boğulsana, müşteri toplantı. Ayakkabıda kampanya, ne alırsan 15 TL, 3 paket sigara parasına, gel abi, gel abi, gel, ya. Sadece erkek ayakkabıları satmıyoruz oğlum, düzgün bakın, hadi bakın. Ayakkabıda kampanya, ne alırsan 15 TL, 3 paket ruj fiyatına, gel abla, gel, gel. Lan şimdi döveceğim sana Hulki. Ben dedim usta biraz ucuzlatalım dedim. Bu fiyata bu kalite malı kimse almaz dedim. Sen sus lan. Sen sus Hulki. Sen kim kalite kontrol memuru? Bakır lan bakır. İyi günler abi. Şöyle güzel bir ayakkabı bakıyorum da bana çeşitleri gösterebilir misiniz acaba? Bir tabii sayın abicim ne demek. Biz bu tür olaylara girmek için varız zaten. Bayramlık diye bağır lan Hulki. Gel bayramlık ayakkabıya gel. Ne alırsan 15. 15. Bakma 3'e 5'e. Gel ayakkabı al 15'e. Aldanma 6'e 5'e. Kaliteli ayakkabı 15'e. Aferin ola Hulki. Şimdi gözüme girdin ha. Ali Atif birden ders mi oldun nedir? Evet tabii buyurun buyurun ne demek? Bayramlık ayakkabılar saçın beğenin. 42,5 numara var mıydı acaba sizde? Buçuklu mu? Şunu üstte tamamlasak olmaz mı? Gel gönlümden koptu. Yarın da benden olsun. 43 olayım ha? Ha? Sana fark da almayayım ha? Nasıl fark alacaksın ki usta? Hepsi 15'e zaten. Sen işine bak lan Hulki. Pazarlığı karıştırma. Al abi şu 43'ü bir giy bakayım hele. Tamam. Durun kardeşim ya burada ben varım ya. Ezmeyin ya durun ya. Aman abi dikkatli eğilin. Millet görmez ezer geçer valla. 15 ayakkabı bulmuşlar ya kolay mı? Abi bu bom geliyor be. Çeker çeker. Zamanla davranır. Kendini toplar o. Yok ustacım böyle takıdak takıdak yürüyemem ben bununla. Tamam 42 vereyim. Ama indirim istemeyeceksin. Ol bakayım. Hah dene. Eğilmeden dene aman ha. Tamam. Evet tamam bu oldu sanki vay be. Güzel hayırlı olsun abi. 15 alayım. Bir dakika abicim diğer eşini vermeyecek misiniz? Hulki versene oğlum abiye şu ayakkabının diğer eşini. Bununla sekerek mi gidecek evine oğlum? Bayramı sekerek mi geçirsin adam? Böyle kuş gibi. Ben vermedim ki usta. Sen verdin. O da doğru ya. Allah Allah. Nerede bu ya? Yok abi ya. Kalmamış ondan ya. Kolay denk gelmez bana ya. Bu iyi oturmuştu ya. Bulamaz mıyız ya? Şu çuvalları bir silkeleyin ya. Yok abi hepsi burada. Şunu versem abi. İyi de ikisi aynı değil ki ayakkabı satıcısı bey. Değil ama benziyor. Gören fark etmez. Dostlarınız görmez. Çünkü başınıza bakar. Bayram tıraşı olduğunuzda favorileriniz eşitçe tamamdır. Ayakkabınıza sadece düşmanlarınız bakar. Onlar fark edebilirler belki. O da önemli değil zaten. Değil mi lan Korki? Efendim usta ne dedin? Müşteriye bakıyordum duyamadım. Boş ver oğlum hadi yeter. Dedim oldu mu usta? Olmadıysa bir daha diyeyim. Yok canım bu kadar yeter. Sen işine bak işine. Olmaz ayakkabıcı bey benim düşmanlarım çok. Hemen fark edilir ayakkabıların farklı olduğu. Bu şekilde alamam yani. Başka çare yok ağam. Ben size başka bir 42 vereyim isterseniz. Al bunları dene. Dikkat et ezmesinler. Fazla el mi ortep ezme olursun vallahi. Bu kalabalıkta. Oldu da abi sıkıyor bu ya. Yok açar. Zamanla açar o genişle. Nereden biliyorsunuz? Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi misiniz yoksa? Ayakkabıcıyız kardeşim. Biliyoruz da konuşuyoruz herhalde. Bir haftaya kalmaz açar o. Tamam ben bunu bir hafta giymeyeyim açsın öyle giyeyim o zaman. Vay aklınla bin yaşa. Seni görür görmez ne kadar akıllı bir müşteri dedim zaten. Görür görmez. Hulki sen söyle dedin mi demedin mi? Ne dedin usta duyamadım. Neyse sen bana ne diyeceğimi söyle. Evet 15'i alayım. Alın buyurun. ama bir dakika ya. Ya kardeşim, köpeğe ekmek uzatır gibi bir verip bir çekme şu parayı. İyi de abi, bayram bir hafta sonra değil ki. Ben de bu ayakkabıyı bayramlık diye alıyorum. Ya ben ne diyorum, bakın o pahalı gömleklerden bir farkı yok bunun. Aynı kalite, aynı mal. Adı değişik biraz, duyulmadık. O sizin marka diye aldıklarınızı fason olarak fabrikalara, aha şu elimdeki mal üreten adamlar dikiyor ya. Adam kendi işini ele yaptığından daha mı kötü yapar? Vallahi Murat Bey, terzi kendi söküğünü dikemez diye bir laf var biliyorsunuz. Tamam, söküğünü dikemez belki ama gömleğini diker değil mi Cihangir Bey? Üstüne bir de pantolon diker hacı abi. Bakın ben diyorum, o mallardan hem ucuz hem kaliteli. Bizde yalan yok. Oğlum Abidin, sen bunları babana soracaksın. Ben en pahalısını da giydim. Gömlekle beraber aha böyle kalın bir kitap veriyorlar yanında. Neymiş? Yıkama talimatı, durulama talimatı, sıkma talimatı, serme talimatı, ütüleme talimatı. Yok yalnızca elde yıkanırmış da, yok sadece kuru temizlenir de. Ulan gömleği giyecek miyim? O gömleğin hizmetçisi mi olacağım ben ya? Madem gömlek beyimiz bu kadar nazik, niye kaliteli diye kazık fiyata satıyorsunuz ya? Değil mi Hacı Murat abi, sen söyle. Bunlar da öyle mi ya? At çamaşır makinesine renklilerle, istediğin derecede yıka, istediğin ısıda ütüle giy, yıka yıka giy. Eskince de gel dükkana, yenisini versin Hacı Murat abin sana. 135 mi, 124 mi? Yok, Doğan görünümlü. Piyale ne kadar ayıp. Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Esra İlönü, Abidin Özkan, Nisan Kumru, Büşra Ünsal, İsmail Er, İbrahim Okumuş, Ümit Kaplan, Celalettin Yüksel ve Mustafa Tavukçu oynadı. Hasbelkader sitesi sona erdi.